nga tuk namu senu texe ëlëk tek leen ci sama penk. Cheikhul Khalifa turando serigne bu baax bi tok radiyallahu anhu ci amad mazayahu ja rabba bila khalwatin ashabahu alanan hatta istaqamu fayalallahi manhahu ak waxam jam wax mom sidi abubakar wa qalbi fil alaqati qad kafani ana wallahi haqqan fi kafani muy mahabba neena rabba yarna mom cheikh ashabahu ay talibem te ñun ñi ñepp ay talibem lañu ala nan ci lu bir mas ngeen gis kuy wasifa nan tej leen buntu yi ki xecci o parler te na botu ala nan hatta istaqamu bañu jup xoc ci jonjo gañuy jonjo maratib yi al maratib allati lakhasaha shaykhuna tijani fi anna al muntasib li janabihi والمتلقن لورده والمواظب عليه جعلنا الله منهم في مبدأ أمره أو في الترتيب الذي رتب الرسول صلى الله عليه وسلم ورده له فما ظنونك بالورد الذي نظمت يد النبوة هل يبنى بالأساس لشيخ إبراهيم الرياحي في سينيته بارك الله تبارك الله نعم شيخنا التجاني رضي الله عنه قال إن المتلقن لورده لمن عنده إذن صحيح ليلين ديغو كونان دوما طالب شيخ مي داماي جوخي طريقه شيخ كودول طالب شيخ امون ديغال دوكو جوخي وا ليلين ديغ كوكو وخ ميغي بوج صاح سيو تي سينغال اك فودول مان دال سينغال لا خم دا ديغ دال نيت ني نان دوما طريقه شيخ بنين ورد لا يور بنين طريقه سي لا تنكو واي داماي جوخي طريقه ييب شيخ نتيجان رضي الله عنه نين كيب كو خامني bokulo ci sama tariqa ko jox izn ci sama tariqa wala sama awrat koko amul digal te so saxé ci lola da al ku yoké wa def nuko cheikh gassama waxé mol bu wottuul dila lab mol mu wottuul dila fap lay galab la balé dem len ci touti rek diko fap wala khalalat lena la phula pale ko para to khate de bab somare dana khala la mol mu watu de la bab lena la phula pale ko ya khol usna mata mon basitan ma faila dan kete ci pote pese ko kurusam dana khala la tuul la bab le ngal apul abale ko sabar kurusam dama khala la tuul la bab le ngal apul abale ko bo mat banganaw ci far di la jar yalla ci yow bañ nga al ko wale ko mo ka kamay dañanu koko aka asama jolma yam tasare ko sharif du maram nako ta kaw du maram sharif du maram benan dayuni hatami waxna ni mo martaba basefuko ak شقي أكثر خطي فضيل كل ولي سان خلقاتك بانك ديكو جو تنجو نجيو وفلن فلن تنجو قاول دو تدوبك موكا كمي نجانو كفو زير أثبات دير ما يو تدارك كرزا أثمان جلبان أثاركو تبارك الله تبارك الله دانيو دما توغك بن ستو شيخ سانك سيد محمد الكبير موتاخ صاح ما غودي نيو تي بيتيك لا وارون نيو وايي ام نيوكو وارون سيتسي té mu sakku ci man ma téwé ko mu djugi mu ne ma man na la bayyi biñu la ta dem djuma ah mané ko ya cheikh lo digel rek ah ñu togaat ba boru 3h mu ne ma dal xana nga xaar touti fat tous far hayla la jot ñu dem ko cheikh al hadji abdou allah radhiyallahu anhu fa hayla la wañu ko ñew laajte ñu ne ñoñe ñewagu ñu ñu tok lu wara ma 30 minutes ñu ñew waye lu jitu lol nak ci becc ñu tok di waxtaan am ñaar ñuko ziaré ñu waxtaan ci walu tariqa bi mu ne tariqatuna hadhihi tutlabu wala tu'rad tutlabu wala tu'rad wa duñ ci wo ken yaay soxla ñew jël ko xam nga appel dofu ngay deg ñun nak appel bi tabarakallah ñu la ko offrir dal yaay ñew wutal ko sa bop wa demande la wa alaqa bi mu am ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo tollu fofu motax ñu ne tariqa bi bu ci forcer sa dom bul propagande ken bu mu jël baye nit bi motax sank bi ñu julle timis ba pare waxna mbokk yi ne len cheikh abdul aziz ku melni khalifa job tabarakallah pap makhtar man len lam toro tabarakallah ak ñom mam alfa ak pap yusufa job pap makhtar kebe setlu nañu ba tayini gol gi mu judunam at yu mu jëm bari na lol ku ñew bëgg jël tariqa bi mu ne la demal ba benen nga ñëwaat mu ne demal bu gënal lélé mu renvoyer la lu wara tollu ci ñaari wër ba ñett ba ñent mu jigi sawarul won gaawa joxe tariqa bi daan na moy lool itam gaawa joxe lijaza ba tax na lool lepp pour rek bëgg rek ci koy jox ñu natt ko natt ki koy jël té wone ci bëgg mu natt ko ba mu xam na rek sell na ndax kolere la gu re tabarakallah nak ابراهيم الرياحي في سينيام بوبو ساحر كبير العزمه لا تخلد الى الياس واصحب اخ الجد ذا حزم ولا ذا عزم ولا ذا حزم بات الى فاسي شيخنا التجاني بكو الشيخ ابراهيم الرياحي جاني با نيونا امكو بيندي با نيو ديكو كو جانغال دا في مينغ ريك شيخنا التجاني او لير غاندوكو حضره با دي يمغو موي نالني ريك موي دم با مو باري موني هذا موني ابراهيم الرياحي تكلم عن وجد هذه القصيدة نظمها عن وجد وهو يامن في حب رسول الله وفي حب أنس شيخنا كلا وخي وخبري بني من يعرفني يعرفني وحدي من يعرفني يعرفني وحدي وخلتني كو أم لدوي أم كو دوي تيكو سفوك كيلوخو موتش صح لغي موتش تبارك الله damay wax tutu ne serigne babakar mansour ci gamu gi wessu burdu bi dafa waxtan sanni ay kaddu ba ñu joxe ñaan ñom papa abdoul aziz ak daw goor tambali woy ñu deeyuntu tuti mo ne ma hajj mali xamulone hadra bi mo ne ma ñun boyuñu dañ ñu teunk wa hadra cheikhul hajj mali ku fi nek dañ la teunk so boye nak lu la dal sa bop waye tabarakallah شيخنا التجاني رضي الله تعالى عنه في مجلي رك مانتي ديلو مودي فما ظنونك بالورد الذي نظمت يد نبوته هل يبنى بلا اساس شيخ ابراهيم الرياحي نين لان موي سا نيورت تي ورد و خامن يونت بي صلى الله عليه وسلم تيك يك تي حقيقه تيك يك يقظه لا مناما lañ ko joxe cheikhuna tijani te yantou sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo def tartib bi mu ne waw lo xam ci ko xamne dafa bëgg tabax étage wala bâtiment té deful fondement dana taxawam du taxaw mukk pour nga tabax il faut nga def li ñuy def fondement mu am assas nga sopp ci tek waye su fekke ne tabaxo xana def ay brique tuddugo kër tuddugo tabax ay mool rek ngay wax so miré itam ta defara go kër dañ nan miré nañu pak ba ak pak lañu duñu ne miré nañu kër ga miré nañu pak ba lañu wax waye su fekke ne dem nga ba tabax nak ñu sogné tabax nañ kër ga cheikhuna tijan radiyallahu ta'ala an won talibé ne len al wirdul lazim bi nga xamne mom lañu jang ñepp ko jang fi tabarakallah fatiha ñun ñepp jang nañ ko li dañuy nafa rek di bégalante rek di wax way li ñu wax ñepp ko xam way itam xam jaarat ci la nga xam wañuul dara ha wa dhakir inna fa'ati dhikra wa fa'inna dhikra tanfa'u almu'minin cheikhuna tijan radiyallahu ta'ala ne su fekke ne wirdul lazim ya ngi ci nek di wax astaghfirullah mo xam ci wadifa wi la wala wirdul lazim way wirdul lazim masalan astaghfirullah jekki neena wax bi ngui koy wax nga yek ko nga ñak ko yek yaangi dox sukkandiku ci yalla yalla di la xecc neena so ci genné ba dugg ci salatul fatihi yaangi dox andak yalla su joge so ci joge ba tejj ba subhana rabbika ga ñew nga dugg ci la ilaha illallah yaangi dox ci bir yalla as-sayru billahi as-sayru ma'a allahi as-sayru fillah yoy yep nga dox ko ci ben jalsa ci ben hadra ci ben waxtu sa ruh dina ko yek motax ñu bëgg lu mu gatt soy wir man di non lamel man lele may deglu may wazifa sama nek sama xol nek deg sama nop nek ci radio bolé lol lepp da fay dox nit ki ak digënté mak madad ji wara ñew so démé bay wazifa wala ngay def salazim bul deglu radio bul deglu télévision bul deglu dara andak nak nga gëm di téwlu jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam so démé ba mu teul jëm cheikhuna tijan radhiyallahu anhu so démé ba mu teul sa jëm serigne bi la ko jox té sax su fekké né téna la nit lu ko téléy wut capter ci sa xol ak sa ruh jëm ju téy rek ju sel ju rafet ak jappal né moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba ngay dem ci mbaxu yalla ak léru tariqa bi ba di ci am yeneeni yek yo xamné dana la mayu koluté daf lay bet motax ñu né ak fathu fi hadi tariqati hujumi الفتح في الطريقه هجومي لا يكتسب داغي سي نيك دي سي نيك دي سي نيك با بيسك مودال ساكو مودال ساكو سوكو ديفه شيخنا تجان رضي الله تعالى عنه لول لا واخ في الطريقه بي لول دال لا دان واخ يوم ميغا خامني دال ميغا بوكلو سي سما طريقه بوكو تيترو تبارك الله جمالال نيب واي بوليما سي نياي سي نياي جمال ñun ñoo la bëggul suñu la bëggul woon suñu la bëggoon suñu loxo joti na foo nekk ñu indi la ndax dañu ne talibé cheikh haqqan danañ ko jëli fi min damir fi damiril ghaib rawatina suul fekkeen dafa def intiqal ba nekk ci biiru way juróom bu jigéen bu leen fàtte fi ma yemoon ma ne nag dinaay faral di wax ne ànd boobu ña ko seq yàlla dana ca dem ci mbaaxam di ca dem ci mbaaxam ba dootul xool ña ko seq wala dootul xol ñako sekk kam ko sekk kañ ko sekkal wala ñako sekk kañ ñu ko sekkal mbaxam lay nat mbaxam lay xol mu jëflante ci ak ñom muy maqam hadha ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab tabarakallahu legi ma jox al hadji makhtar dafa melne li mo xon sank rek suñu cënt yépp ñu ko jëmel serigne babakar diko ñaanal yalla ñun ñep yalla doli ko yagal ci suñu kanam ak magam yu bax yi ñun ñi ku ci nek war na xole moromam cheikhul hajmay radiyallahu anhu ku ci nek rek amel nga sa morom xorma cheikhul hajmay ndax ña nga xamne sax tabarakallah niko serigne bi waxe sank juru len ci deret bi muy wax ci ak jigenam yi waye amna ñu ciofel ci mom rawati na ku dekk ci waawon ëlëg ak ci bir da kallambitu ci cheikhul hajj malik ne ko as'aluka haqqa suhbati ya cheikhul hajj malik ci kanamu yalla fi arasatil akhir yow cheikhul hajj malik ma ngi lay ñaan gor gi buma fatte haqu dekkando la lay laaj da lay ñaan tay waye yalla na fekk nak le dekkando lajoon ci ciofel laaj ko ci ndimbal laaj ko ci xorma laaj ko ci magal laaj ko ci musal ka nga sekkal dekkale ga musal deram musal alalam musal leppam yalla na fekk nga jaar ak mom fofu ndax kat cheikhul hajj muhammadul mansur cheikhul qawbi mone wa fi kulli faydin ya akhi wala fi kulli bahrin ya akhi zabadun yura wara sayl mulqan ba'da mazdabada al-bahr geej lu ci dugg te bokko ci dana la gëkk sañu waye tariqa bi tam ku ci dugg dugguk luma neex def dugguk luma neex wax rawati na khutba bu tan cheikhul hajj malik musalo njabotam musalo deram do gis yalla do gis yonent bi do gis cheikhuna tijani kon bok formalante rek degna cheikhul hajj malik radiyallahu anhu dafa am bes mu joge ci julli kay ba wotir yoy mu dan duggu bi muy ñew ba ci kër gi amna daal rak la lo bu xaw am ba am ko gañ son pap cheikh alhaj mansour radiyallahu anhu ci baram defena amna daal lu genn ci deretam sidi ahmed borom xal la won bi taw cheikh alhaj mali borom xal la won borom kashf la won borom may la won dafa jeexon tak ci gem cheikh alhaj mali ci jeex ci mu waxtan ci nak ba deñam xawa tang degna cheikhul hajj mali feug ni nañ ne amatu na ñaan na nit ñi te yewi leen dom ko xamul fuñ ko jokke manoko dok ngi nak na ñaan nit ñi te yewi leen te bayyi domaine bobu bu mu ci dem mu melni cheikhul hajj mali su doon dundu tay dana yewu ku saqa sax ñu na dok la ci tariqa bi lu ko waral ndax yow li nga dem ba yek ko ci sa bop ya ko may sa bop wala dañ la ko may suñ la ko may loy ci teru lula yalla may yow ki nga xamne da nga am kash lula yalla may ba nga yek ko genn yekki wala lula yalla may ci luñu tudde fatra ba nga yek ko genn yekki russel bu ko won yalla soko ko woné rek ñakko ko motax mag ni li len taxaraw yalla nañu yalla soop ci yoon yoyele modi gisunu sen dara lu ñew rek ñu jallale ko ba mu yegg ci yalla fala tudif ila an-nafs jaf innal wasfa lillah innal karamati haydun lirijal fala tudif ila an-nafs innal wasfa lillah innal wasfa lillah xam ngeen sifatul maani yalla moko jago tubal sa wote gi cey man li jotna lolu han legi waji jotna lok lolu waw tubal sa wote gi waji legi nga nil seigne hadde ko wax waw neena xam ngeen ne sifatul maani yalla moko jago kon bok tubal sa wote gi waji legi nga nil lo xamne cheikhul hajj malik masuko ñeme cheikhuna tijani masuko ñeme al arif billahi al gadawi masuko ñeme cheikh umar al futi radiyallahu an ak sen daraje sen maqam sen awarish sen maarif yow nga xey bëgg ko ñeme foko tek mata cheikh al hajj malik ne tatlubu kull yawmin al karama alam tarum min qablha istiqama wa rubbama tadammana istidraja karamatun la tufti minhaja yana tatlubu mangi gis ngay sonne rek al karama lula nit ñi nawé lula nit ñi wégué lo téggo ci kaw nit ñi alam tarum ndax da nga warul won jëkka sonne istiqama ju bok sa borom waas légui señ bi den lo jomal nit ñi rek ngay jang légui waaw jomal nit ngay jang waaw te deug da ngay dem ba nga xamné sax da ngay russ lélé nit dila wax lo xamné wala dila won lo xamné da ngay russ dal motax at tawhid mom lañu soxla ci ñun ñepp mom lañu soxla ci dulli tawhid wétal yalla ci jëf wétal ko ci def wétal ko ci turam wétal ko ci melaw wétal ko ci jëfam tawhidul asma'i wal af'ali was sifat wal dhat تبارك الله انا اغنى الشركاء يلا نينا لوما بول رك بوكاتوما موتاخ مو واخكو يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخ بو ييمي فعلم يا محمد انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك faalam na nga xam yow muhammad mi sama soppi di sama jam annahu naka mo wax la li xew la ilaha illa allah dhakara isma dhati allah wa lam yudhmir nafsuhu li annahu ya'rifu anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam mawsulun bi wa 'arifun bi li qurbihi قربا لا يكيف ولا يوصف ولا يؤول وإنه إذا أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمين كون بوك يال جادونا لول جادونا لول جادونا لول يوننتي بي خام يالا خام غوك كين دوكو سي داب تي كين دوكو سي داب هو سيد العارفين منكو فعلم نغا خام انه نكال لوي ميرتي ميرتي دغ لا اله الا الله amul ben bour bu yeyo jamu illa allah kudul man mi yalla man mi wax ak yow wastaghfir li dhanbi da nga jegalou nak say bakkar ñu ne yenen te bi sallallahu alaihi wasallam lu yalla di jangal ummatom xet bi ci mom la koy dalé tax yenen te bi sallallahu alaihi wasallam amul won bakkar waye tabarakallah amna dal lu yonent lu yalla wara jangale bugugo jaarale ci mom wa dhanna daawud annama fatanna fastaghfara rabbahu dhanna la laysa yaqinan dhanna ndax innal ladina taqaw idha masahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru sen shafafiyya ar-ruhiyya arwahu masqula saqlan ben xaima dafa am ben orbite bo xamne ci waxine ben madar bo xamne sen arwah ci lay weur muy madar ak taraqi te kuy yek dafa fekk nga nek ci suuf yonent bi jek muy ñew la yek yonent bi saasan jek muy ñew la yek wa khalqu al-akhlaqi muqaddimatun li dhuhurihi fa'lam wa la tanam wa ba'thu al-anbiya muqaddimatun li dhuhurihi fa'lam wa la tanam wa khalqu al-akhlaqi minduk mindef yeb li yalla bind muqaddimatun ab yer la wala avant premier la wala ak yegle li dhuhurihi ñel namuk feñam mom sallallahu alayhi wasallam fa'lam khamal lima la wax man hajj malik radiyallahu ta'ala bo mu teray bi jek bi wala tanami te bul nelaw ga modi ay méthode ñew wala ay philosophie ñew wala ñeneen ñew ñu jëlé yeneeni falsafa yeneeni manahij yeneeni doctrine ci walu xam xam jëlé ko ci bilatul arab wala fu sopp yalla bouré sa xalaat bëgg ba wéddi loola loolu wa ba'sul anbiya yonni gu yalla yonni yonenti min ladun sayyidina adam ila an-nafkh fi as-sur aw min ladun sayyidina adam ila sayyidina muhammadin alladhi khatama Allahu bihi risalati as-samawiyyati kullaha batay muqaddimatun yekle gu mu yekle diku yonenti sallallahu alayhi wasallam amna luma ci junjju bu xawef man duma woyta waye mang ci nan ma min rasulin qad ata illa wa huwa qad jaa lit-tasdiq wal-iz'an إن الطبيعة كلها هي نغمة قدسية زفت مع الألحان لقدوم طه خير من وطئ الثرى وتكحلت بجماله عيناني إن الطبيعة صحراها وتفحل في جماله عينان. هطفت بي الأسواق نحو محمد فأدبتها والقلب فيها يماني لقدوم خير من وطئ الثرى وتكحل بجماله عينان. هطفت بي الأسواق نحو محمد فأجبتها على آله وأصحابه وسلم. وسما جيمانتو يوي مانكي واخ نان ما من رسول امول بنك يونت و يالا يوني قد اتى بوب ديكنا الا وهو ندير موم لاكو تاخا ديك قد جاء ديكنا للتصديق ندير دغال سر رساله يونت بي والاذعان اك ومت توك يونت ييب خاج نانجي سي غيناو تاخاجو سي غيناو كان يا رسول الله. ان الطبيعه na nga xamne nature bi yeb yibeut teggu ak yibeutul teggu yibeut teggul kulaha inna tabi'ata bayu mok dama ne kulaha mbole sun soko de set hiye mom ci bopam naghmatun ben symphonie la qudsiyatun bo xamne ñeko composer moy hadratul quds muy musique bu neexane symphonie bu neexane xane bo xamne ci hadratul quds lañ koy door zuffat bo xamne bolé nañ ko indil lako wala encadré nañ ko mal alhani ak way yegëna neex composition yegëna neex ci walu musique lutax mu ñu ne mod lutax man li qudumi taha ngir wajal dikku yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina mom moy kan mané khayri man dawati astara mo gën ku ma sa dagu ci xawsu yonent bi la gën watakhalat bi jamal ak kep ko xamne se ñaari nabu bet mas na teggu ci mom du se ñaari bet du teggu mukk ku ko gën ci ñi wessu waxuma la ñi ñew gannaam wa Abdoulaye nuko dago nuko som pap man solo kanahu kama yasha sawarahu darin nabu darin nabu kanahu كما يشاء صوره بار النوى الحاج منصور نانكو بن بن توتي ما جوخ الحاج مختار شيخ الحاج محمد المنصور نانا كانه نكا موم يونتي صلى الله عليه وسلم سودي سيت ميرم صوره ملال نكو كما يشاء نمكو بوغي موم يونتي بي بار النسم كيغا خا مو بيند نييب رسول الله صلى الله عليه وسلم bi yalla namme bind dafa ko ne yalla sama bakkan na melni sama jenn na melni sama beut na melni sama nopp na melni moko wax dal ni mu bëgg mu bindé ko ni ba lepp sot ci mat yalla dafa bind yantou sallallahu alayhi wasallam ci mat bind ko ci tar fi i'tidali washamam neena yonent bi ku poser won la ku posé won la suy dox daf lay woor ne ku matay dox suy dox souf ci day yeungu suy dox kawnu bi yeb day yeungu and ak mom ci dox sallallahu wa shamam tenen nak garmi la deug la de shamam ashamam modi garmi ashamam moy ko xamne lepp lu sew sori nga ko lepp luy takal gor sori nga ko lepp lo xamne dana yar gent ci xel sori nga ko ndax woor na la yalla ne